kalite sunmak için şimdi Carrefour'sa arkası Defne Hastanesi yolu üzerinde hizmetinizde. Babacan Döner. Meşhur Babacan Döner, kepse üstü ızgara çeşitleri, harbiye usulü kebap çeşitleri ve uygun fiyatlarıyla Babacan Döner, yılların tecrübesi Ayhan Arslan yönetiminde Carrefour'sa arkası Defne Hastanesi yolu üzerinde hizmetinizde. Sipariş telefonları 221-6754, 221-6755. Hayatınıza güzellik katmak için geliyoruz. Hayat Life Güzellik Merkezi çok yakında açılıyor. Açılışa özel buz lazerle acısız lazer epilasyon 90 TL, kavitasyonla 12 seans zayıflama 600 TL, biyoenerjiyle rahatlama, cilt bakımı, masaj, zayıflama, kuaför hizmetleri, tırnak tasarım ve kırışıklık tedavisiyle Hayat Life Güzellik, Hayat Baklacı yönetiminde uzman estetisyen Hatice Abay gözetiminde çok yakında hizmetinizde. İkinci yolu üzeri Mert Kasabı 50 metre ilerisi Elit Apartmanı 0552 503 2294. Sağlıkla nice günlere Hatay. Erten Elektronik Türksel İletişim Merkezi. Anne ve çocuklara dair aradığınız her şey bebek ve mama dünyasında. Aptamil, Bebelak ve diğer mama çeşitleri toptan satış fiyatlarıyla perakende olarak bebek ve mama dünyasında. Anne ve bebek bakım ürünleri, biberon grupları, pişik ve bakım kremleri, pijama takımları, çocuk ve bebek kıyafetleri, bay bayan iç çamaşır çeşitleriyle akşam saat 20'ye kadar açık olan bebek ve mama dünyasına bir telefonla sipariş verebilir, kapınıza kadar teslim avantajından yararlanabilirsiniz. Sipariş telefon 221-7413 ve 0506-232-1506. Bebek ve mama dünyası Zübeyde Hanım Anaokulu civarı Duyar Künefe karşısında. Düşlediğiniz konfor ve hijyenik odalarıyla Tarbuş Otel beklentilerinizin üzerinde hizmet sunuyor. Harbiye'nin eşsiz doğası eşliğinde hafta sonları havuzbaşı kahvaltı keyfi. Günün her anında Tarbuş Restoran'da yöresel ve en özel lezzetleri, profesyonel spor merkezinde spor yapma ayrıcalığı, Tarbuş Otel'de. Ayrıca tüm hava yolları uçak biletleri ve turları için Tarbuş Turizm hizmetinizde. Tarbuş Otel rezervasyon 231-6161. Tarbuş Turizm telefon 231-37-38. Sümbül Otolastik'ten şimdi kampanya zamanı. 15 Haziran'dan 15 Eylül'e kadar 4 adet perakende Lassa veya Bridgestone lastik alımına 100 TL'ye varan Shell akaryakıt çeki hediye. Ayrıntılı bilgi için Sümbül Otolastik 0537 356 1676. Sümbül Otolastik Şehir Hastanesi yolu üzeri yeni stadyum yanında. Sağlamsa Lassa. Radyo Akdeniz.

Bilmem gönül ömrü az olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Deniz. Lezzet ve kalitede Çıtır Kare Baklava'nın farkını siz de yaşayın. Evde kalın, lezzetle, sağlıkla kalın. Çıtır Kare Baklava için hazırlanan özel müzik programı başlıyor. Çıtır Kare Baklava. Thank you.

Radyo Akdeniz Deniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Thank you.

Çıtır Kare Baklava. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan Çıtır Kare Baklava olarak takip edebilir, siparişinizi sosyal medyadan verebilirsiniz. Çıtır Kare Baklava, Uğur Mumcu Caddesi, Defne Hastanesi ilerisi, cezaevi civarında. Sipariş hattı 0552 707 1151. Çıtır Kare Baklava. Radyo Akdeniz. Parçanı bırakıyorum, dokundum her yerde parmak izlerim gibisin, sevdiğim ellerimde. Bir parçanı bırakıyorum, dokundum her yerde parmak izlerim. Sevdiğim ellerimde yaprak yaprak döküldüm, ilmek ilmek söküldüm, düğüm düğüm çözüldüm, seni çok seviyorum. Yaprak yaprak döküldüm, İlmek ilmek söküldüm, düğüm düğüm çözüldüm, seni çok seviyorum. Gözlerin güze dönmüş, bakışınla kuruyor. Gitme desen ölüyorum, sende hep kayboluyorum. Gözlerin güze dönmüş, bakışınla kuruyor. Umut umut sarı, çocuk çocuk darıldım, fidan fidan kırıldım, seni çok seviyorum. Umut umut sarıldım, çocuk çocuk darıldım, fidan fidan kırıldım, seni çok seviyorum. Yaprak yaprak döküldüm, ilmek ilmek söküldüm, düğüm düğüm çözüldüm, seni çok seviyorum. Yaprak yaprak döküldüm, ilmek ilmek söküldüm, düğüm çözüldüm, seni çok

çürüdü. Ama gülüşün bir gelse, düşe hayale yar yar, düşe hayale oy oy, seyrim delirir. Ama gülüşün bir gelse, düşe hayale yar yar, düşe hayale oy oy, seyrim delirir. Canına can al beni, canına can al beni, olsun ölüm muradım, o sinene sar beni. Canına can al beni, canına can al beni, olsun ölüm muradım, o sinene sar beni. Bu acının ucu yar yar, batar bu cana oy oy, batar bu cana oy oy, öldüm dirildim. Ama ellerin bir değse, benim göğsüme yar yar, benim göğsüme oy oy, orada kuşlar var. Ama ellerin bir değse, benim göğsüme yar yar, benim göğsüme oy oy, orada kuşlar var. Canına can al beni, canına can al beni, olsun ölüm muradım, o sinene sar beni. Canına can al beni, canına can al beni, olsun ölüm muradım, o sinene sar beni. Olsun ölümü murat. Gönlere çeken çocuklar, aç bir destandır kan gölü gruplarda. Bir çocuk ağlar ağlar durur, bir ana tandıra düşer kavrulur. Bir gelin parmağıyla deşer rahmin, radyoda ince saz ney taksim. Büyür çetelerin hıncı, kent ince ince susar. Ve korku bir kahpe yaradır içerden işler. Vurur hançerini şah damardan ihanet. Satarsın ulan satarsın açılmamış gonca gülünü. Dön yüzünü dağlara.

yeşertmişti dünya güzel gözlerin. Kolay değil elbet, koşullar zordu. Gerçekten sevseydim çaresi vardı. Ayrılığı seçtim, dünyam karardı. Bu sevda hem sin hem beyin yoruldu. Ayrılığı seçtim, dünyam karardı. Bu sevda hem sin hem beyin yoruldu. Güzel gözlerin her an karşımda, sen benim içimden atamadın. Biliyorum artık dönmeyeceğim. Nerede ne haldeyim bilmeyeceksin. Sen benim yaralı kırık kalbimde bir anı olarak yaşayacaksın. Sen benim yaralı kırık kalbimde bir anı olarak yaşayacaksın. Anı olarak yaşayacaksın. Radyo Akdeniz. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Ağır içinde biten gol.